ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم يذلك وما يذلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء. دا آیات متعلق دیر مخ کی واقعہ سرا او دی آیات کی اللہ تعالی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظمت شان بیانی پشپگو طریقو سر اللہ تعالی عظمت شان بیانی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عماو دا غی مرگرو دا ارادہ کڑی واقع سے کڑی او چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا فیصلہ کی خطا کی زکا پا دروغ بانی شہادتونا پا دروغ بانی قسمون آغی کول خو لیکن اللہ تعالی دا بانی مہربانی وکلا دا آیاتونا اللہ تعالی را ولیگن او بدی که حقیقت خکارکو چی غلا تو عمک کڑی دا یہودی دا غلا ندا کڑی ولولا فضل اللہ کچرتنوی فضل اللہ تعالی علیک و تابانی و رحمتو او رحمت دا اللہ تعالی دا فضل نمرات پا دیده کی کچرتنوی فضل اللہ تعالی واحر علیگل دا دی آیاتونا و رحمتو د الله تعالی مهربانی په تاوانی نوې چې ته بچ کړې د غلطۍ کول نه په فیصله کې الله تعالی کروانی دا مهربانی نوې کړې. یا دویم قول هم په سرین داره چې دا فضل نه مراد عام وحید د قران کریم و رحمتو هنه مراد خاص دا آیاتونه نازلول کچرته نوې فضل د الله تعالی په تاوانی چې قران کریم نزول دی و رحمتو او خاصه مهربانی د باندې الله تعالی نوې کړې چې دا آیاتونه وې چې دا آیاتونه الله تعالی نوې نازل کړي. برهم قول هم په سرین داره د فضل نه مراد چیرې د دې نه مراد وحی جلی ته مراد ده چې قرآن کریم دی و رحمته نه مراد چیرې وحی خفی ته مراد ده چې هغه احادیث ته نبی صلی الله علیه وسلم دی و ما ینطق عن الهوا. که چرته نوې فضل الله تعالی بتا باندې و رحمته او رحمت د الله تعالی دې دې کې په عبارت کې تقدیر دی لا ازلوکا نو د خلکو تا خطا کولې په فیصله کې لا ازلوکا ته خطا کولی په فیصله کې زکه لهم طائفه منهم دا جمله علت در فرض ازلوکا ته به خطا کړی وې زکه لهم خامخا مضبوط قص کړی او طائفه تون ویډلې منهم د دیونه ایزلوکا چې خطا کی تا در په فیصله کې قص کړی چې تا په فیصله کې خطا کی او د طائفه تون منهم نه مراد کوم خلق دی د دینه مراد طعمه او دغه مرګری چې کوم منافقانو اغلاګر او ډاکوان چې کوم راجم شي اغي او ما یذلون الا انفسهم او نه خطا کوي مگر دی خپل ځانونه یعنی کدی په دروغ باندې قسم کړي قاضی صاحب چې فیصله کوي هغه په ظاهر باندې فیصله کوي نو په ظاهر باندې خدا غدا داوا کړی وا قطعه په طعمه باندې نو البینه علی المدعی وس د شریعتو کمدارې چې مدعی با گواهان پیش کوي دا غي سره گواهان نو نو بیا د شریعتو کمدارې چې ول یمین علی من انکر یا ول یمین علی المدعی علیه په چا باندې چې داوه شوی نو هغه به قسم کوي نو هغه خود بلې به چې وخت قسم د تیارو هغه خو قسم کاو نو هر کله چې قاضی فیصلو کې بظاهر باندې دا مدعی سره گواهان نه او مدعی علیه قسم کوي نو قاضی او پاغه باندې فیصله کوي نو خو بدی کی مجرم قاضی نشو کنه پدی کی مجرم بیا غچا چې په دروغ باندې قسم کړی هغه مجرم شو و ما یذلون الا انفسهم او نه خطا کوي دی مگر خپل ځانونه یعنی د دې خطا کول نقصان بدی تر رسیدلې و ما یذرون کی من شین او ضرر نشي رسول دی تا ته هیڅ قسم ضرر و انزل الله علیک الکتاب و نازل کړی الله تعالی به پتا باندې کتاب والحکمت و سنت وعلمک ما لم تکن تعلم او پوی در کړی د تا ته د هغه څه چې ته په هغې باندې نه پوهېدلې الله تعالی ته په هغه څه باندې پوه کړی چې ته په هغې باندې نه پوهېدلې بریجانو له جوړه شوله وایي نبی علیه الصلات وسلام عالم الغیب دی ولې وایي وعلمک ما لم تکن تعلم الله تعالی ته هر څه ښودلي دي دا هر څه پکې په کوم ځای کې دي د خپلې خېټې نه و تفسیر نه کې وعلمک ما لم تکن تعلم امام قرطبی رحمت الله علیه وای وعلمک ما لم تکن تعلم من الشرائع والاحکام ته د الله تعالی په شریعت باندې نه پوهېدلې د الله تعالی په احکاماتو باندې نه پوهېدلې نو الله تعالی ته د قرآن نازل کړه په دې کې الله تعالی خپل احکامات راولېږل امام قرطبی رحمت الله علیه ابو حیان رحمت الله علیه ذکر کړی دي د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په حواله باندې وعلمک ما لم تکن تعلم هو الشرع دا د الله تعالی شریعت او د الله تعالی نظام قانون تی مراد دی دا تی مراد دی دغسی مفسرین وی وعلم کما لم تکن تعلم اخبار الاولین والآخرین د مخکینو خلق و حالات باندې ته نه پویدلې. الله تعالی ته په قران کې هغه بیان کړ نو د ورستنو خلق په حالات باندې ته نه پویدلې. الله تعالی د ورستنو خلق هم حالات بیان کړی په قران کې. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې وای ما يتعلق به امور الدین او خودل الله تعالی ته هغه سوچي د دین امور دی ته پاغي باندې نه پویدلې دا نه چې د غیب او علم ورکړی دا غیته. وکانا فضل الله علیک عظیما او دې فضل الله تعالی وتا باندې عظیما ډیر لوی الله تعالی د باندې ډیر احسانات کړی دي او ډیر مهربانی د باندې الله تعالی کړی. د الله تعالی فضل هغه کما دې کې چې مراد څه شی یو قول لمبسرین دار چې هغه فضل عموم بابا عموم د بعثت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکینی پیغمبران د یو خاص قوم د پاره راتل او د نبی صلی الله علیه وسلم پیغمبري هغه تر د قیامت پورې. وکانا فضل الله علیک عظیما دویم دار چې ختم نبوت و خاتم النبیین نبی صلی الله علیه وسلم اخیره پیغمبر دی د دین اورستو بل نوې پیغمبر ناراضی خبر باندې پوه شو لیکن عیسی علیه السلام برازی خو هغه نوې پیغمبر خونه دی کړ دغه سی وکانا فضل الله علیک عظیما د دین مراد کثرت د معجزات نو نبی صلی الله علیه وسلم دی. الله تعالی ډیره معجزات درکړي دي او بل دا چې هغه معجزات سره قیامت پورې دي د قیامت پورې هغه معجزات کړي هغه چلی. وکانا فضل الله علیک عظیما د الله تعالی فضل بتا باندې ډیر لوی دی. لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. مخکې آیتونو کې د طعمه د غلاګر او د هغې د مرګرو د ډاکوانو جرګې ذکر شولې نو دې آیات کې الله تعالی اوس ذکر کوي ادب په باره د جرګو کې او دغسې اقسام د جرګې الله تعالی بیان کړي دي. ډېرې جرګې دا مه کوئ ها که جرګې کوئ نو یا د امر یا د صدقې په باره کې جرګې دي او یا د معروف د نیکار په باره کې دي او یا د اصلاح بین الناس د دې متعلقه کوم جرګې دي هغه کوئ هغه کې پیدا شته دی. لا خیر فی کثیر من نجواهم لا خیر نشتره خیر فی کثیر نشتره خیر او پیدا فی کثیر من نجواهم په هغه ډېرو جرګو د دیو کې د دیو په ډېرو جرګو کې الله تعالی وایي خیر نشتره الا من امر بصدقه مگر جرګه د هغه چا الا نجو من امر بصدقتین اصل لسره مگر جرګه د هغه چا چې حکم کوي په صدقې سره او معروفین او یا په نیک کار سره او اصلاح بین الناس او یا په صلح کولو سره په مین د خلکو کې معروفین الا من امر بصدقتین دی باندې جرګه ده راځئ چې کینو یو بل ته ترغیب ورکوي چې راځئ صدقه کوه دا دومره کسان را جمع کیږو راځئ دا پل جوړو یا دا روډ جوړو راځئ مشوره کوو چې په دې جماعت کې لوډ سپیکر نشته راځئ چې صدقه وکړو خیرات وکړو پیسې راجمع کړو د جماعت لوډ سپیکر واخلو یا زمونږ په علاقه کې دا عالم او دا مولوی صاحب شیخ صاحب د الله تعالی کتاب بیانې درس بیانې خو د جماعت د آواز د جماعت د لوډ سپیکر آواز دا لری لری پورې نه ځي راځئ یو وړو کې اف ام به برابر کړو چې دا الله تعالی د کتاب ډیر خلک واوري. الا من امر بصدقه صدقه عامه ده نفلي ده او که فرضي ده دواړو ته شامله ده او معروفین او یا بل عام کار دی د نیکۍ کار دی معروف علامه علوسي رحمة الله علیه تفسیر روح المعانی په حوالې تستما ویلي هر هغه کار چې د هغې حسن په شریعت سره ثابت وي په دلیل سره ثابت وي هغه که هر عمل وي د الله تعالی پیغمبر دومره پورې ویلې دي ان من المعروف ان تلقى اخاک بوجه طلیق چې تر خپل ورور مؤمن مسلمان سره پرون تندی باندې میلاو شي دا هم نیکی ده او اصلاح بین الناس او یا صلح کول په میند خلکو کې د دو مسلمانانو په خپل میند کې ورانه ده تی کینه شراشی د هغې په میند کې جوړ جاړی وکړي د دې په باره کې جرګه کوئ نن سبا مسلمانان د دې په الټه باندې راځئ چې کینو چې دا دوه څنګه وران کړو دا مسلمانان د دې لپاره چې د خلک لګیي. حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وی الا اخبرکم بی افضل من درجی تسولات و سیام دا منز او دروجی نا دا زیاد ثواب شیطا صدر و نخیمہ چی باغی کی زیاد ثواب دے دا تو سر یقین اپ کی زیاد ثواب دیں صحابہ کرام بلا یا رسول اللہ اے اللہ تعالی پیغمبر اولی نہ منگترا وخا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل اصلاح ذات البین پخپل مین کے جوڑخ کوائی د دیر پارا جرگی کوئی چر دو مسلمانان جوڑ روالے او سوک چی پا جرگ کی پا اصلاح کی دروغ وی نو دا دروغ جنم نرے تا اللہ تعالی پیغمبر وی چی لیس الکذاب اللذی یصلح بین الناس کم لکه مثال بطور بان دو خلق دی یو بل سر اوران دا تا کی نول دا غیو طرف تلاڑا لی اغیر تری وی چی او سا غبل طرف خودی تا دیر بربادی وی لی دیر گڑی بدی گڑی وڑی او توی لی کمزلی اوکل لی او تلاڑ شی غبل تلا خبر او کی یار هغه خو د ازما مسلمان رور دی نو هغه خو بات کړی اوسم خو تا ته وی چې نه هغه خو د ازما رور دی مړه منځ کې دومره سشته دی نه خواسي شیطان مې انتر راغلی بس داسې خبره کول دا صحیح لا خیر پی کثیر من نجواهم نشته دی هیڅ پیدا خیر ګټه په ډیرو جرګو د دې خلکو کې الا من امر بصدقه مگر جرګه د هغه چا چې حکم کوي په صدقې باندې او معروف نو یا په نیک کار باندې او اصلاح بین الناس او یا په صلح کول سره په میند خلکو کې و مې په حال ذالک او چا چې او کده کار د مخ کې درې کارونه ابتغاء مرضات الله د فار د لټولو د رضا د الله تعالی په جرګه کې مقصد د الله تعالی رضای په نیک کار کې مقصد د الله تعالی رضا ده او یا حکم کوي په نیکی باندې پاغي کې مقصد د الله تعالی رضا ده مقصد د الله تعالی رضا پس او په نوتیه اجر عظیما نظر دے چور بکو منگا غی تا ثواب لوئیں اللہ تعالی لوئی ثواب بوتا زور کم ومیو شاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدا ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولا ونسلیه جہنم وساعت مصیرا ربط دا آیات نما قبل سرا ربط تزاد دے مخی ذکر شوال ومیو پعل ذالک ابتغاء مرضات اللہ دا مخ کی کارونه د الله تعالی درځو نو دا غی په اغه ته اشارته نو دی آیات کې اوس الله تعالی تخویب بیانې چې دا الله او د الله تعالی پیغمبر خلاف کې مؤمنان مسلمانان د لارې خلاف کې نو دا غیر لپاره الله تعالی تخویب بیانې د قیامت یره الله تعالی غی ته ذکر کوي و مې یشاقق الرسول او چا چې خلاف وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه من بعد ما تبین له الهدى ورست دا غنا چې خخ کارا شو د تعالی الهدى هدایت دا قید د مزید قواحت د پاره دی خره ته پتر چې دا الله تعالی پیغمبر دی او دا حق خبره ده او دا غین ورست بیا دا غی خلاف وکي و یتبع غیر سبیل المؤمنین او روان شو دی په غیر د لار د مؤمنانو نه د مؤمنانو مسلمانانو صحابه کرامو د لارې نه علاوه په بل لار باندې روان شو ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولا وابلو منگ دلرا آغا طرف تا چی دے اوڑی آغی تا کم طرف تا چی دے اوڑی دا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تپوس شو وی دا چی دلائل دا شریعت سو دی آغا وطوی دلائل دا شریعت دا اللہ تعالی کتاب دے اللہ تعالی دا پیغمبر حدیث دی او اجماع دا بیا تی آغا کس تپوسو که وی پا اجماع بانی ستا سر دلیل سره چی اجماع دا دلیل لی پا دیمانی ستا سر سر دلیل لی امام شافعی رحمت اللہ علیہ وطوی امارت دری ورزی محلت رکا دا دی خبر جواب برتزا بیا در کما چی دا مسلمانان اجماع دا پا شریعت کی حجت دی وی دری ورزی ما تا تاخیر رکا محلت را تراکا امام شافعی رحمت اللہ علیہ پا دری ورزو کی قرآن کریم ولتاو طوالع القرآن 300 مرة دری سوا کرتے دا قرآن کریم وڑاو چب دیکی دا اجماع دا حجتیت دا پارا دلیل گوری وی پا آخر کی کل پا دی آیات مانی راتی ری دا ومیو شاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولا ونسلیه جهنم نو یو دی غیر سبیل المؤمنین او یو دی سبیل المؤمنین نو سبیل المؤمنین دا اجماع شولا دی آیات نیو تا استدلال ونی وید تبع و روان شده غیر سبیل المؤمنین پا غیر دلاری دا مؤمنان نمرات داری نه صحابه کرام دی او بیا پا صحابه کرام پا لار پسی سوک کر روان دی تفسیر سمرقندی بکی اول مانا کرده دیر خونده ورا وید تبع غیر سبیل المؤمنین او روان شده ويتبع دينا غير دين المؤمنين د مؤمنانو د دین او د قانون او د شریعت نه علاوه په بل دین باندې روان شو ويتبع دينا غير دين المؤمنين نوله ما تولى نواب له مونږ دل را ما تولى کم طرف ته چې دی اوړي دلې نه ونسته جهنم او داخل وکړه در جهنم ته دی باندې ستان پوې کوي تاسو نوله ما تولى واب له مونږ دل را ما تولى کم طرف ته چې دی اوړي رسمانه شو له وسه لکه دسی به منټ نه ویونی سی اس به واړې سو مطلب دې لري نہ مبصرین لکری دی یو قول لمبصرین دارے تفسیر سمرقندی وئی نولی ہما تولا پر ایک دو منگا دل را پاکار کی چی دی اختیار کرے دے یعنی بد اعمال دا تاسان چی تفسیر سمرقندی وئی نترکوہو مختار علی نفسی ہی دا چی رخ پل زان دا پارا کم کار غورا کرے دے نو بس دا منگا غطے پر ایک دو یعنی اغاو تاسان چی نولی ہما تولا نولی ہی پر ایک دو منگا دل را ما تولا اغه کار ته چې دا غ اختیار کړی دی نترکوهو مختار لنفسه چې کم کار د خپل ځان لپاره غوړه کړی دی نو بس پاغي کې مونږ پریږدو یعنی اغه کار ته آسان شي د دې او د دې توجیه د لپاره په حدیث کې دلیل شته په حدیث کې دا سي راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی څخه خلق بدبخت پیدا کړی دي او څه نیکبخته څه جهنميان دي نو څه جنتيان دي نو دا جنتیانو والاو دا پارا پا کلو میسر لما خلق له سوک چی جنت دا پارا پیدا شوی دینو آغی تر جنت لار آسان شی او سوک چی جهنم دا پارا پیدا شوی دینو آغی تر جهنم لار آسان شی ننولی هی ما تولا پر یک دو منگ دل را پا آغا کار کی چی دا غور کرده دین دا خپل زان دا پارا آغاو تا آسان شی نوری مالی هم مپسری نو ذکر کردی و نسلی هی جهنم او داخل بکو منگ دل را جهنم توسات نصیره او ډیر بد زید د ورتلو د جهنم د ورتلو ډیر بد زید اعاذنا الله منه الله تعالی دې ټول مؤمنان مسلمانان دا غینه بچو ساتي یو حدیث وایي بیا بس کو پدې ده کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای زما ټول امتیان به جنت ته ځي مگر څوک چیرې جنت د تلو نه انکار وکي هغه به جنت ته نه ځي پیدا اللہ تعالیٰ پیغمبرہ دا جنت دا تلو نسوک انکار کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل من اطوعنی دخل الجنہ ومن اعصوانی فقد ابا چاچی زمان تا بیداری اکللا نخواغا با جنت تزی خسوک چی زمان فرمانی کی زمان خلاب کی نو اغا دا جنت دا تلو نا انکار اک اغا جنت تا ندی زکر زمان تا بیداری نکی ومن یشاقق الرسول او چاچی خلاب کد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بعد ما تبین له الہدا ورس دغنا چخکارا شو اغا تا ہدایت ویتبع غیر سبیل المؤمنین او روان شو دا پا غیر دلار دا مؤمنان نا دا صحابه کرامونا نولیه ما تولا وابڑا و دلرا کم خواچی دی اوڑی یا پریگدومنگ دلرا پا اغا عمل کی جده اختیار کرده دی اغا بوت آسان شی بعضی خلکو تا دا بد اعمال چی رده رسان شوی دا نولیه ما تولا زکر مین محبت تیر بد عملی سره اغا زیاد شی نو چیر چا دا بد عملی سره مین محبتی اغی تا غاسانی و نسلی جہنم او داخل بکمنگا دل را جہنم توسات مسیرا او دیر بد زیده دا ورتلو دا جہنم اللہ دیتی منگو تاسو بچی